Zaczynajcie, grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Żegnamy reklamy. Startujemy. Choć wciąż na ziemi jest szósta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. I właściwie Falstart, jak start rakiety Falcon. Kosmiczna misja polskiego astronauty przełożona po raz trzeci. Decyzja o zmianie kapitana drużyny zapadła po rozmowach z zawodnikami i sztabem, mówi trener piłkarskiej kadry. Po raz pierwszy w historii w sprawozdaniu PKW pojawią się opisy dotyczące ewentualnych nieprawidłowości podczas wyborów. Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci dziś w kosmos. Start rakiety z polskim astronautą na pokładzie został przełożony na jutro, mówi obecna na przylądku Canaveral na Florydzie Magdalena Frańczak z Polskiej Agencji Kosmicznej. Najnowsze prognozy pogodowe tutaj na przylądku Canaveral są niesprzyjające i w związku z tym podjęto decyzję o tym, aby start misji Axiom 4 przesunąć o jeden dzień, czyli na 11 czerwca na godzinę 8 rano tutejszego czasu, czyli godzinę 14 czasu polskiego. To trzecia zmiana terminu rozpoczęcia misji. Start jutro o 14 czasu polskiego. Teraz w serwisie Trójki nasza kadra. Decyzja o zmianie kapitana drużyny zapadła po rozmowach z wieloma zawodnikami i sztabem, mówi trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Podczas specjalnej konferencji prasowej Michał Probierz podkreślił, że nie było łatwo podjąć decyzji o pozbawieniu Roberta Lewandowskiego opaski lidera zespołu. Po tej analizie doszedłem do wniosku, że nastąpi zmiana kapitana w naszej reprezentacji. Czas i miejsce, w jakim to się podejmuje, jest to zawsze bardzo trudne, w szczególności, że jest to wybitny zawodnik, któremu nigdy nikt nie zabierze tego, co ma, bo jest wspaniałym zawodnikiem. Ale tutaj akurat uznałem, że jest to dobry moment na to, żeby zmienić kapitana. W niedzielę Robert Lewandowski poinformował, że rezygnuje z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski, dopóki Michał Probierz będzie selekcjonerem. Swoją decyzję uzasadniał m.in. utratą zaufania. To nie tak, że nagle obraziłem się na kadrę, zawsze dawałem jej wszystko, jednocześnie bardzo boli mnie to, co się stało. Nie chodzi o samo zabranie mi opaski, ale o to, jak zostało mi to zakomunikowane, powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Nowy kapitan reprezentacji Piotr Zieliński nie chce komentować okoliczności współpracy z Robertem Lewandowskim, ani powodów zmiany kapitana drużyny. Na wspólnej konferencji prasowej z Michałem Probierzem nie wykluczył możliwości rozmowy z Lewandowskim w przyszłości, ale na pewno po dzisiejszym meczu w Helsinkach. Jeżeli do takiego spotkania czy rozmowy ma dojść, to jak najbardziej jestem na to otwarty, ale wiemy doskonale, że to jest bardzo ważny mecz i jeżeli do takiej rozmowy ma dojść, to oczywiście po tym spotkaniu. Nowy kapitan reprezentacji powiedział, że najważniejsze jest teraz przygotowanie do meczu z Finami, ale jego występ w Helsinkach z powodu kontuzji stoi pod znakiem zapytania. Początek meczu o 20:45. Po raz pierwszy w historii w sprawozdaniu Państwowej Komisji Wyborczej oprócz informacji o liczbie oddanych głosów pojawią się opisy dotyczące ewentualnych uchybień. Zdecydowali o tym na specjalnym zebraniu członkowie PKW. Jeden z nich, Ryszard Kalisz, mówi, że on sam odebrał około 100 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Najważniejsze jest, aby w sprawozdaniu Państwowej Komisji Wyborczej znalazły się wszystkie okoliczności, które dzisiaj funkcjonują. Dlatego też niezbędne jest, moim zdaniem, aby polecić szefowi Krajowego Biura Wyborczego, aby przeprowadził swoistego rodzaju rozpoznanie sytuacji w Polsce. Na podstawie sprawozdania PKW Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał o ważności wyborów. Nie żyje Frederick Forsyth, znany brytyjski pisarz. Autor wielu czytanych na całym świecie powieści sensacyjnych, jak choćby Dzień Szakala, zmarł w wieku 86 lat. To najsłynniejsza ekranizacja z 1973 roku. His code name, The Jackal. Oprócz Dnia Szakala napisał jeszcze ponad 20 książek. Były Akta Odessy, Czwarty Protokół czy Psy Wojny. Wcześniej był dziennikarzem, a przy okazji agentem Jej Królewskiej Mości. Pracowałem w Biafrze. Człowiek, który stał się potem przyjacielem, powiedział: słuchaj, mamy problem, brak nam źródeł informacji. Pomożesz? Powiedziałem więc: cóż, okej. Okay. Pisarz zaliczył też epizod jako pilot RAF. Echa tego znalazły się w krótkiej powieści pod tytułem Pasterz. Inne tematy? Wojna w Zatoce Perskiej, pościg za byłym oficerem SS w Niemczech lat 70., a nawet w ramach eksperymentu Upiór na Manhattanie. Wariacje na temat upiora w operze. W sumie jego książki sprzedały się w liczbie ponad 75 milionów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 24% energii elektrycznej. Od 9 do 14 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. W zlewni rzeki Ełk, Pisy, Biebrzy, Narwi, Dolnej Pilicy i Górnej Warty utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ach, ta pogoda na Florydzie kapryśna, a u nas poranek w wielu miejscach kraju słoneczny, chociaż do końca dnia chmury obejmą już całą Polskę, a to oznacza, że miejscami może popadać. Na zachodzie kraju możliwe również burze bez opadów, tylko na południowym wschodzie, na termometrach od 14 stopni na wybrzeżu do 25 na południu. Dzień dobry. Jest 6:05. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez wyżej, wyżej i wyżej, ale nie dziś. Start misji Axiom, misji Ignis, przełożony co najmniej do jutra, więc resetujemy zegar. Do lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę pozostało 31 godzin i 51 minut. Przy obecnym planie. Zapraszamy do Trójki. Nasze plany się nie zmieniają. U nas start zawsze o 6:00. Pogoda nam niestraszna. Lot obliczony na 3 godziny do 9:00. To taki rutynowy lot. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Hard to Beat w Trójce. Jest 6.13 we wtorek, mamy dziś 10 dzień czerwca i jak zawsze liczymy na Państwa udział w porannym Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a powiemy dziś między innymi o problemach ze startem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzisiaj nie ma nowoczesnego ratownictwa górskiego bez pomocy śmigłowców. A jedyny śmigłowiec topru uziemiony przez kolejną awarię. Czy to przykład, że państwo nasze, polskie, nie daje rady? Między innymi z takim pytaniem sprawdzimy, o co chodzi po siódmej. Wcześniej Floryda i Jan Pachlowski czekający na start misji AX-4. Później Darek Urbanowicz czekający na mecz Finlandia-Polska w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tego stałe punkty programu, bez uników, włącz trójkę i rób co chcesz, news albo fake news i też piosenka do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski około 7.50. No, dzisiaj klasyk, dzisiaj hit. A może nawet państwo rozpoznają po kilku nutkach. Nie do pomylenia ta gitara. Kto wie, kto zna? Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz Jan Timer i Gwerilla. Tranzystory. We'll be right back.

sprawdzamy, co to za piosenka. I co to za gitara? To na pewno był Mark Knopfler z Dire Straits. Tak, to musiał być Mark Knopfler z Dire Straits, tylko jeszcze tytuł nam jest potrzebny, 2 2 7 3. To jest Dire Straits, Sultans of Swing. No dokładnie, Sultans of Swing. I o tej piosence dziś około 7.50 opowie Kuba Ambrożewski. Przegląd prasy. A my wczoraj w porannej audycji rozmawialiśmy z żoną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Aleksandrą. Mówiła, że zaraz po wtorkowym starcie wylatuje do Polski, by w środę głosować za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska jako posłanka Koalicji Obywatelskiej. Tylko że start dziś się nie odbędzie, został przełożony, jak wiemy, na jutro, no a obowiązki poselskie nie są odwołane. Więc Aleksandra Uznańska-Wiśniewska nie zobaczy rozpoczęcia misji AX-4 na Florydzie, bo i tak przyjedzie do Polski. Taki wniosek w Onecie, bo pani Aleksandra udostępniła w serwisie X wpis dziennikarza Pawła Żuchowskiego, a ten właśnie o takim rozwoju wypadków napisał. Zacytował też fragment rozmowy, jaką mieli odbyć małżonkowie. Rozumiem, szanuję to, co robisz, twoją własną misję. Tak miał powiedzieć Sławosz Uznański-Wiśniewski. Ciekawostka z Rzeczpospolitej. I jednocześnie z Rosji, bo RPPL powołuje się na sondaż działającego w Moskwie niezależnego ośrodka Centrum Lewady, uznawanego zresztą przez kremlowskie władze za agenta zagranicznego. I ten sondaż mówi, kogo Rosjanie najbardziej nienawidzą. To znaczy, których państw najbardziej nienawidzą. Dzisiaj za największego wroga większość Rosjan uważa Niemcy, ponad 55%. Następnie w tabeli są Wielka Brytania i Ukraina. Wśród nieprzyjaznych państw także Stany Zjednoczone na 4. pozycji i Polska na 5. Według badaczy ta nienawiść jest skorelowana z pomocą udzielaną Ukrainie, ale też zwracają uwagę, że odsetek Rosjan nienawidzących USA znacznie się ostatnio zmniejszył. No i może jeszcze jedna wiadomość z kategorii wschodni folklor, tu znów Interia. Aleksandr Łukaszenka wyznał, że chciałby, by w Mińsku stanął pomnik Xi Jinpinga. Ten gest miałby być wyrazem wdzięczności za sfinansowanie przez Chiny budowy Narodowego Stadionu Piłkarskiego, który został otwarty w sobotę. A komu państwo postawiliby pomnik w Warszawie? 2 2 7 3. Thank you.

Halo, halo, 2 2 7 3. Uważam, że jeśli naszemu panu trenerowi Michałowi Probierzowi nie wyjdzie, to wtedy będzie mógł ubrać czerwony garnitur i powiedzieć adios. Czyli trenerowi Probierzowi pomnika, rozumiem, by pan nie postawił, przynajmniej na razie, ale szukamy postaci pomnikowej, nie hamujemy wyobraźni, 22 i 7 trójek. Tymczasem za 28 minut 7 w trójce z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza. The Power of Love. Stawiamy dziś pomniki, bo czemu nie? Kto na pomnik zasługuje? 2 2 7 3. Co i jak komu postawiłbym pomnik? Zdecydowanie osobie takiej jak Simona Kossak, ponieważ to była wspaniała kobieta, bardzo wrażliwa, bardzo lubiła przyrodę i uważam, że się należy, bo strasznie mało o niej jest ostatnimi czasy i w ogóle. No chyba tak, rzeczywiście za mało mówi się o Simonie Kossak. Pomnik plus honorowa nagroda Fafika. Co na to Make Life Harder? Myślę, że udałoby się to zorganizować. Komu jeszcze pomnik stawiamy? Chciałabym postawić pomnik wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Dla mnie to są prawdziwi herosi. I tylko tym osobom. Tu się także zgadzamy. Ja bym przed stadionem PG w Warszawie postawił pomnik Kazimierza Górskiego. kapitalny pomysł. Może to zmobilizowało co po niektórych do myślenia i może taki symbol sprawiłby, że nasi piłkarze w końcu zaczęliby pokazywać to, co powinni pokazywać przez lata, czyli grać prawdziwą, dawną polską piłkę. Panie Staszku, nie chcę pana straszyć, ale pomnik Kazimierza Górskiego już stoi przed PGE Narodowym w Warszawie. I nie pomogło. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza, oddycham prościej, znikam. Przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich olikach róż oddech znowu jakby głęboki na sto metrów. A ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zrób. Uroczyście przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na sto metrów. A ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na sto. Start misji kosmicznej Axiom 4 z Polakiem na pokładzie, Sławoszem Uzdańskim-Wiśniewskim, został przełożony na jutro na godzinę 14 czasu obowiązującego w Polsce. Powodem tej decyzji niekorzystne warunki atmosferyczne. Chciałoby się powiedzieć, Houston, mamy problem, ale łączymy się z przylądkiem Canaveral w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie. Jest specjalny wysłannik radiowej trójki Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. No i po pierwsze to tak, chyba powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo tutaj no tak, 40 minut po północy, czyli dobry wieczór o państwa poranku tutaj z przylądka Canaveral. Czy dobry? No na pewno nie, bo w dalszym ciągu musimy czekać. To czekanie się wydłuża, bo przypomnę państwu, że ten pierwszy start z Polakiem na pokładzie i to też podkreślamy, powrót Polski do lotów kosmicznych od czasów generała Hermaszewskiego po blisko 5 dekadach przerwy. Stąd to jest tak historyczne i ważne wydarzenie dla naszego kraju i podkreślałem państwu, że gdy w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy właśnie o tym starciu, o tych ostatnich przygotowaniach, to że cierpliwość to jest drugie imię astronauty, to jest drugie imię tego całego zespołu, który przygotowuje i myślę, że to można też powiedzieć nas, dziennikarzy, którzy są na miejscu i relacjonują wszystko to, co dzieje się, jeżeli chodzi o start misji Axiom 4, bo musimy cierpliwie czekać, bo taka specjalna rada pogodowa zdecydowała, że jednak nie dojdzie do startu we wtorek o godzinie 14.22. A dlaczego do tego startu nie doszło? Z dziennikarzami tutaj na przylądku Canaveral spotkała się i wyjaśniała właśnie wszystko doktor Ewa Bukała, doktor Aleksandra Bukała. To jest kierownik misji od strony Polski. Posłuchajmy. Ze względu na wiatry przekraczające limity, ten board, ta rada pogodowa podjęła decyzję, że jednak mimo wszystko opóźniamy start o jeden dzień. O 10 rano będzie następne posiedzenie rady pogodowej, także następna informacja, jeżeli by się ta sytuacja pogodowa nie poprawiła, no to być może, ale mam nadzieję, że nie. To już tak mówię po prostu z ostrożności procesowej, może się pojawić dalsze opóźnienia. To będzie po godzinie 16 czasu polskiego, kiedy będziemy tutaj nasłuchiwać rzeczywiście komunikatów następnych i czy wstępnie to zielone światło zostanie uruchomione w przypadku środowego startu, bo wcale nie jest tak pewne. Udało się ustalić, że w tej chwili już jest 30% szans na to, że te warunki będą nie najlepsze i znowu czwartek będzie kolejnym dniem, gdy zostanie uruchomione okienko startowe. Ale na razie nie przesądzajmy, czekamy tutaj na posiedzenie Rady Pogodowej i na decyzję, czy wstępnie zielone światło do startu misji w środę zostanie przyznane. 60 eksperymentów zostanie przeprowadzonych podczas dwutygodniowej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a za 13 odpowiada Polska. I profesor Ewa Szuszkiewicz jest członkiem zespołu, który został wysłany właśnie tutaj do Kosmicznego Centrum Kennedy'ego, aby osobiście nadzorować start. Tutaj Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z uczelniami w Poznaniu i Katowicach przygotował eksperyment, którego celem jest badanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy drożdże mogą dostarczyć żywność astronautom podczas podróży kosmicznych. Profesor Ewa Szuszkiewicz opowiada w Trójce właśnie o głównym celu tych badań. Główny cel to jest polecieć na Marsa. A żeby to zrobić, oczywiście musimy mieć żywność, musimy mieć paliwo i dlatego pomyśleliśmy, że dobrze by było, gdybyśmy wzmocnili drożdże, które są wspaniałym materiałem właśnie do produkcji żywności i paliwa, aby w przestrzeni kosmicznej produkowały wydajnie. Tutaj z będącymi na miejscu członkami Polskiej Agencji Kosmicznej my dziennikarze, którzy spotkaliśmy się właśnie we wtorek i w poniedziałek i rozmawialiśmy o tym, jak ta misja będzie dalej przebiegać, to po pierwsze uzyskaliśmy informację, że do 22 czerwca jest czas, wszystkie te certyfikaty są ważne, aby misja wystartowała i to tylko przesuwa jakby w terminie cały proces, natomiast na pewno go nie zaburza, aczkolwiek tak jak podkreślamy, trzeba się wykazać cierpliwością. I też zapytaliśmy, co załoga robi, no bo przecież kolejną dobę musi czekać. I tutaj usłyszeliśmy powtórki, powtórki i jeszcze raz powtórki, czyli wałkowane są dosłownie te wszystkie procedury startu. Start jest najważniejszy, tak aby wszystko przebiegło bez problemu, tak aby po mniej więcej 24 godzinach cała czteroosobowa załoga dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną i miejmy nadzieję, że będzie to środa, a jak nie środa, to dalej będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość tak i będziemy Państwu opowiadać na antenie Trójki o tym wszystkim. Jak tak dalej pójdzie, to będą już absolutnie na pamięć znali te wszystkie procedury. Na pewno już znają, ale już wryją się tam w głowę totalnie. Jan Pachlowski o tym opowiadał. Janku, a jak wyglądasz za okno? Jak wygląda ta pogoda na Florydzie? To jest tak, że te wiatry, które uniemożliwiają start, są takie mocne, wyraźne, że gałęzie tam latają? Czy to jest w zasadzie przyjemna pogoda, tylko tutaj precyzja bardzo potrzebna kosmiczna? To się tak zmienia, że nie jestem w stanie odpowiadać ci na to pytanie dokładnie, bo na Florydzie naprawdę w przeciągu pół godziny może być piękne słońce, potem nie deszcz, a woda dosłownie leje się z nieba, potem jest pięknie bezwiecznie, za pół godziny jest wiatr, ale tutaj nawet chodzi już na samo podsumowanie o wiatry, które będą tam wyżej, w tym korytarzu właśnie, w którym startuje rakieta. To jest niebezpieczne i one przekraczają dopuszczalne normy. Stąd właśnie zdecydowano się na przełożenie startu na środę. No to czekamy na środę, czekamy razem z Janem Pachlowskim. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję. Morciba, Be Yourself. W Trójce za 11 minut będzie godzina 7. To za chwilę news albo fake news, ale na razie słuchamy propozycji pomnikowych postaci. Komu państwo postawiliby pomnik? Najchętniej to bym postawił pomnik przed Ministerstwem Zdrowia, a w szczególności dla zasłużonych dawców krwi, dla zdrowia narodu. No i zdecydowanie na pomnik dawcy krwi honorowi zasługują. No znów się muszę zgodzić. Mam taki pomysł, padł mi do głowy sylwetka gospodarza domu, którą grał Roman Wilhelmi w Alternatywach 4, w ubraniu cudownym skórzanym płaszczu. Roman Wilhelmi pilnował dobytku, tak jak trener Probierz pilnuje dobytku reprezentacji i obecnej sytuacji. Taki gospodarz w skórzanym płaszczu, to tak się wieloznacznie by mogło kojarzyć. Czy dobrze rozumiem, że chodzi o Michała Probierza w stroju Romana Wilhelmiego z serialu Alternatywy 4? To dosyć zawiła metafora, ale chyba wiem, o co panu chodzi. Teraz Piotr Łodej. News albo fake news. Uwaga, ostrzegamy, w sieci pojawiło się kolejne oszustwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod strony internetowe znanych obiektów turystycznych oraz jedną z firm kurierskich. Naszym gościem jest Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Witam w Trójce. Dzień dobry. W obu tych przypadkach oszustw chodzi dokładnie o to samo? Można powiedzieć, że tak. Chodzi o to, aby nas oszukać i aby ukraść nam pieniądze. To tak w skrócie. To wyjaśnijmy, na czym polega to oszustwo. Tutaj oszuści, stosując fałszywe strony internetowe, które są bardzo podobne do prawdziwych stron tych miejsc, próbują zachęcić nas do tego, abyśmy na przykład w jakiejś promocyjnej cenie zakupili bilety. Oszuści stosują różne sposoby, różne fałszywe reklamy, na przykład w social mediach, które mają przekierować nas na stronę internetową, którą oni stworzyli, zachęcić nas do tego, abyśmy podali dane karty płatniczej, no i wtedy zamiast biletów tracimy nasze pieniądze. Serwis związany z miejscami turystycznymi to jedno, a drugie to fałszywi kurierzy. No to powiedzmy tutaj, gdzie jest oszustwo? Tutaj jest podszycie pod jedną z popularnych firm kurierskich i poinformowanie, czy to za pomocą SMS-a, czy za pomocą wiadomości mailowej, że musimy dopłacić jakąś drobną kwotę, abyśmy otrzymali naszą paczkę. To nie jest taka kampania wymierzona w nas bezpośrednio. Tutaj cyberprzestępcy stosują takie kampanie masowe. Oni wysyłają setki tysięcy takich wiadomości, licząc na to, że pojedyncze osoby na przykład złapią się na taką wiadomość. No i właśnie wchodząc w ten link, który jest podany, czy to w wiadomości SMS-owej, czy to w wiadomości mailowej, abyśmy na przykład uregulowali taką płatność, to chodzi o drobne kwoty, złotówkę, 2 złote, 3 złote często, to podając dane karty płatniczej na takiej stronie internetowej, którą podeślą nam oszuści, tak naprawdę dajemy cyberprzestępcom dane naszej karty płatniczej i bardzo często o tym, że staliśmy się ofiarą oszustwa, dowiemy się dopiero po jakimś czasie, kiedy wchodząc na nasze konto, zobaczymy, że brakuje na nim pieniędzy. Jakimi, powiedzmy, jesteśmy w Trójce. 3 zasadami powinniśmy się kierować, by nie dać się oszukać cyberprzestępcom podszywającym się pod strony internetowe znanych obiektów turystycznych albo firm kurierskich, o czym dziś mówiliśmy. Pierwsza zasada to jest ograniczone zaufanie. Patrzymy na coś przez pryzmat nieufności. Druga zasada to jest weryfikacja takiej informacji innym kanałem komunikacji, czyli na przykład dzwonimy do takiej instytucji, wchodzimy na oficjalną stronę internetową, żeby sprawdzić te informacje. Trzecia rzecz to oczywiście oprogramowanie zabezpieczające, które jest technologią, dzięki której możemy cyberprzestępcom się postawić. Przypomnę, naszym gościem jest Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję za tę część naszego spotkania. Dziękuję i wszystkiego cyberbezpiecznego. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego i zapraszamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. We'll be right back.